waye nak ngeureum mom fokk xiwul am nga dogu meuna geureum waye sante nak mom moy buñ né masalan nga ni diw de ku bax la donte mbaxam gi yeksi wul ci yow waye ak mbax la rek lolou moy sante nga ko legui nak wuté na tamit ak tag ndax al madh moy tag ash-shukru moy ngeureum alhamdu moy tiant tag nak mom bokku na ci yim gëna wutal moy nit ki moy meuneuf na tag lo xamantene tanul limi def manam nit ki masalan di way di tag masalan du demé nek or wala muy tag lu demé nek jant bi wala muy tag lu demé nek ndox wala yu mel non ndax wala wurusam bi mu am han takay yoy meuneuf nako tag wala meuneuf na tagge nit a diw di dafa rafet lolo tag la wala diw di way bayam lolou tamit tag la waye te benen bi moy tag tamit dafa am ay def nako ngagne leg leg te def nako geureum leg leg tag def nako ngagne leg leg te def nako geureum leg leg lolou mota alors que sante mom dañ koy geureum ci luñu doyal sante mom dafa bax ci luñu joyal alors que tag leg leg ñu ngagn ko comme li nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala alquran sax d'abord wax nako fala tuzakku anfusakum bu len di setal sen bop in huwa mom yalla a'lamu moy ki gëna xam bi mani taqa ci ki nga xam tane mo ragal yalla alors que ngeureum nak mom alors que ba pare dani wala ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bu nek ci sahih imam muslim حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه من ينتهي صلى الله عليه وسلم دفع وحني احصوا التراب في وجوه المداحين نين فيش الصوف ما نام صل لين صوف بوم فيش ديل تي كانام نيغا خامن نيو تاغات كادي ني جيغي دايو تي تاغ لولو مو ان كون لولو داي واني ديفرنس بي ام تي تاغ ا نغرم waye dal bu fekente ne suñu borom subhanahu wa ta'ala la dañ koy bak diko kagn te diko yikiti te de delo mbir diko delo mbir yep kon mune alhamdulillah aji sax la ñeer bur yalla subhanahu wa ta'ala al malik mom mi nga xamantene mom moy bur bi mom moy bur bi al malik moy bur bi nga xamantene dafa nguuram dafa manam dafa jugge ci momelam ak katanam nga xamantene bour gi doone wu ko fenn te dafa meus di nek bour mo xam mi ndef ñi ngi fi mo xam ne ku fi nekkuñu fi al jabbar moy ki nga xamantene mom moy al jabbar manam jabbar mi ngi duggé juggé ci al jabru bi teki leg leg manam jubbanti dam dam lool motax cheikh al hadji malik radiyallahu anhu fim nan wama li fala budda min shakwa ila allah qurbati wama fama wama li ghayra allah jabir kasrati wala wama li amuma ghayra allah ku bokut ak yalla jabira ko xamanteni deuna jubanti kasar ci sam dam dam moy kon bu boba jabar moy ki nga xamanteni dafa man dafa for dafa ay lol han ci jubanti dam dam yi ak bari lu ngoy def ak bari ñu ngoy defal waye tamit jabar day teki manam ci day teki tamit manam ak notel ak man ak manam ak duma bu boba nak dañ nan al jabbar moy ki nga xamantene mo note mindeef yep kumu neex duma lo wala deungal loosu nit ñi wala moy deungal loosu nit ñi ñep dañuy touti dañuy doye di ci kanamam wa bu boba nak mu yor ñaari mana yoy niki non mom moy al wahid mu ne al wahid moy ki nga xamantene ciapa cioli la kenn rek la te len la manam moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ni nga xamantene nonu la nekké kenn amul morom nonu itam la nekké ko xamantene lenn la manam amul bir amul biti amul composé wul ci dara moy al qahhar moy nga xamantene mom mo note minde fi nga xamantene ci al qahru la joggé mo len note ñom ñep mo len dominer wa ashhadu neena ma ngi sédé gëm deggal wolu ne motax ashhadu ndax ashhadu day tek ne xamna comme day tek tamit ne woluna day tek itam ne deugalna wa wama kunta min ash-shahidin comme fi mom fu nga wax wama kunta bi janibil gharbi izna dayna bobu non ñu nan ko fekki wo won fekki wowon fi biñ doon wax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam motam lako ma kunta min ash-shahidina waye bu nan shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm koku nak wolu lay tek manam xam nañ xam gu wër manam yalla xam na xam gu wër mom ak malaakaami ak ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam ñom xam nañ xam gu wër ci ne yalla mom kenn la kon ma ashhadu mune kon al hafiz abdul ghani neena wa ashhadu ma ngi sédé gëm deggal wolu ne an li mbirté mir moy la ilaha amul ben bur bo xamantene yello nañu jaamu ko jaamu ngay jariñ ki ñak jaamu ngay loraté lool moy al ilah illa allah kudul bur yalla wahdahu mum kenn rek la muy ciapa cioli la sharika lahu amul kenn kuko bokalel suñu borom subhanahu wa ta'ala melul ne dara te dara melul ni mom comme ni nga xamantene non la ko aya bi di waxe laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laysa det melul kamithlihi kem jëmum ja lolou mom moy firi bi nga xamantene mom moy bi gëna deugar te mom moy bi nga xamne mom la cheikhuna ahmed at-tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu 'anna bihi tan ci ci ka mislihi ndax kaf bi du zaida mu ne kaf bi manam day yor maana misla comme ni nga xamene non lañ ko xamé ci la ko arab bu boba dañ nan laysa de ka manam kemuk mom yalla kemuk mislahu manam misla bu boba nak mom moy yor maana zat jëm comme fi alquran waxé né walaw sha'a walaw shi'na la badalna amsalakum tabdila wa kay walaw shi'na buñu sobon la badalna denañu soppi amsalakum seen jëm ya tabdila ak soppi kon bu woba azat lay tek kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu xamé ci wax joju ne mom kenn la ci jëmum manam kon mom amul dara lu ko nuru te nur momit nuruul dara la sharika lahu niki nonu manam wax do ko kenn rek la niki nonu tamit kenn la amul dara lu ko nuru tamit ci ay melom amul tamit dara lu ko nuru ci ay jëfum amul tamit dara lu ko nuru ci ay jëfum moy rabbus samawati la way la sharika lahu amul kenn ku ko bokalel amul associer amul ko xamantene budul won mom yalla du dem te budul yalla kenn du dem motax mune rabbus samawati mom moy borom asaman yi rabb manam mi ngi joge ci at-tarbiya wala ci ar-rabwa budé fi at-tarbiya moy yar le fait que suñu borom subhanahu wa ta'ala mbolam li nek ci asaman yi ak soufsi mom moko jël yar ko diko jëlé fi mu tambalé bindu ko ba paré diko évoluer lo mu yéek di mel nim wara mel banam koy jéxalé sa yu ko nexé lolu manam moy tarbiya gi niki nonu mbolam ñu nek ci asaman yi ak mbolam ñu nek ci soufsi itam sama borom subhanahu wa ta'ala mo len bind ba pare itam mo len mom ndax rabbu day tek tamit ci mom malik day tek al mudabbir ki nga xamantene mom moy sopandiku manam moy administrer niki nonu mom moy ba pare moy manipuler day tek tamit al muslih bi nga xamantene mom moy yewenal day tek ki nga xamantene tamit manam kon mom moy yarate itam niki nonu kon kep asamani ak soufsi ak ñi nek ci bir yep suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy sen rabbu bu fekente ne ci rabbu wala joge nak bi tek aw dun wu yeketiku manam suñu borom subhanahu wa ta'ala yeketuki gi nga xamantene mom la yeketiku bu fete kaw ñepp man ñepp domine ñepp di def lu ko neex te kenn du ci man dara motax ñu nan ko rabbu kon moy rabbus samawati wa asmani wal ardi ak suuf asmani nak suñu borom subhanahu wa ta'ala xamal nañu ci alquran ne jurum ñaar la moy sab'a samawatin tibaqa mora han manam jurum ñaari asaman la yo xamantene dañoo tegalo ben bu ne da teggu da nek ci kaw ba ca dess te yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadithul isra bi nga xamantene mi ngi ci ñaari sahihi manam sahihul imam al-bukhari ak sahihul imam muslim rahmatullahi alayhi ma ak yeneeni tere hadisi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena demna tukina ci ak guddii han te yegna ba asaman bu nek amna yenentou bu mu fa gis kon ci lañuy xamé ni asaman yi jurom ñaar la waye bu fekente ni ci alquran la baatu asaman dañ koy joyal diko joyal ci baatu li nga xamantene rek mom moñu tim te mom moy univers bi lepp lo xamantene bokut ak suuf ci rek dañ koy joyal ci baatu asaman comme ni nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na ne wassamaa banaynaha bi aydin wa inna lamusi'un wassamaa asmansi banaynaha tabax nañ ko bi aydin andak doole ak katan gu reuy wa inna tilweb hor moy ñun kat lamusi'un ginnani dañ koy gëna yaatal mom asman bu boba loolu lañ wax expansion de l'univers bu boba kon nak moy asmansi moy kon bu boba asmansi moy lepp li nga xamantene bokku suuf ci manam liñu fété kaw niki nonu kon as-samaa'u tamit moy li nga xamantene mom moy li ñi gis ci suñu kaw te mu timñu moy comme fi al-qur'an nan waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan def nañ asman si mu nek aw teek moy plafond bo xamantene mahfuzan dañ ko ar manam bu boba moy couche yi nek ci kaw ak yu mel non bu ko defé niki nonu tamit baatu asman day firi li nga xamantene mom moy mur yi nga xamantene fi la mom mo yor taw yi comme fi alquran nan wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura wa anzalna wa'tina minas samaa'i lutuke ci asman ma'an ndokh tahuran bu lapte la balate waye asman yi nga xamantene mom motax ñuy wax buñu wax jurom ñaari asman lolu ci alamul ghaib la bok koku ci monde de l'invisible la bok lolu buñu xaar mukk bo scientifique wala ñeneen ak luñu mëna yor ci ay matériel ñu mënu ci wax dara lu nuro lu tolok tarfatal ayri ndax bokul ci suñu aduna wala ardi ak souf si moy mom suñu borom subhanahu wa ta'ala itam mom moko talal te souf si mom moy li nga xamantene mom lañu dëkke te mu wutul ko ay buntu wutul ko ay yoon talal ko ba nga xamantene buñu ci dox day melni rek ben lu woyof la lu noy la leen mu am yenn yi mu deugereul leen yenn yi mu noyal leen suñu borom subhanahu wa ta'ala kon tagatal ñu suuf ci di ci genné gantax gi di ci genné lepp wama baynahuma ak li nga xamantene mom mo nek ci seen digënté moy lepp lo xamné nek na ci digënté asaman yi ak suuf ci itam suñu borom subhanahu wa ta'ala mo leen mom mune al aziz moy ki nga xamantene dafa noti nguuram ndax al aziz mi ngi joggé ci al izzatu bi tekki ak noté la ko teranga ndax buñu wax aziz ñett le moona izzatu ñett xet la dafa am izzatu biñu tek lo xamantene dafa jaxé lu jaxé dañ nan lolu aziz dafa jaxé comme li alquran nan wa ma zalika ala allah bi aziz lolu di jaxé ñu yalla leg leg aziz tamit day tekki ak teranga ak teranga wa nik nonu itam day tekki ak nguur ak manam akuk notel wa akuk notel kon bu boba dañuy xamne al aziz kon ñett yoy lay tekki ñett yoy la lambol kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa note minde fi ba para dalena mom ba para kenn munta yek ci mom kenn munta am accès ci mom wa te kenn manalu ko dara kon mom moy al ghaffar aji jeegla ko nu bakari ndax mi ngi joge ci al ghafr bi wala al maghfira bi tekki ak njigele ndax mom nak ciosana moy mighfar mighfar moy mbaxana yoy nga xamantene mom lañuy yor moto yi di sol casquette yoy wala wa casque wa kay ah okay deng mighfar kon lool moy militaire yi di sol ndax lolou ñaar lay jarign ndax day téré buñu doré bal wala ñu door jaafi mu toj bob bi lolou lay ñëk téré wala bok nit ki su daano bu fekkenti na dako sol bob bi baña gañu wala mu baña am choc lolou moy bénn jarign bi ñaarélu jarign bi moy da fay aar nit ki de telle sorte que ngi sédday bi wala tangoru jant bi lu yexi ci mom bu boba bakkar itam manam jéggel bi nga xamné motax mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala tamit bi jéggalaté ñaar yoy lay jarign moy bu boba kon mom bu la jéggelé day effacer bakkar bi waye mbugal mi nga xamantene mom mo warona tax mo warona yexi ci nit ki bu yexi ci mom niki nonu kon suturam tamit dalay lambolel lolu motax sutura borom subhanahu wa ta'ala ci bakkar yi lolu nak ci makna bobu ci lañuy xamé ni suñu borom subhanahu wa ta'ala su waxe yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam nan ko li yaghfira laka allah yalla def lay djegal ma taqaddama li jitu min zambika ci say bakar wa ma ta'akhkhara ak li mujju ci lañuy xamé ni du lu mu def ndax daf koy protéger de telle sorte que lola lu yexi ci mom la manam sutura gogula ndax mbaxanam day suturalat kon sutura gogul la xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko defal yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak yenen yenenti alayhi musallatu wa salam motax duñu def bakkar kon jéggel bakkar bi loolu lay tek kon loolu lay tek waye kon su fekkontene yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam don na def bakkar kon ana lan motax suñu borom subhanahu wa ta'ala dan wax ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira laqad deug deug kana nek na lakum ñel len fi rasulillahi ci yenenti bi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam uswatun moy roy kay hasanatun bu rafet li man kana ñeul kep ko xamantene yar jo yaakarna wala xamna ne wala xemem na Allah dajje ak yalla wal yawmal akhir ak bis bu mujju wa zakara Allah temuy tudd yalla katiran lu bari ku mel nonu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moy roy kayam su fekkontene nak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam day def bakkar wala yenenti yaali musallatu wassalam dañuy def bakkar kon ana naka lañuy xame ba xam beurep sangam li ñu fi def jaadu na wala jaadu buñ ko xam kon ci lañuy xamé ni ñom duñu def bakkar mune nak nuskha bi nga xamantene mom lañu yor ci téré bi manam moy impression bi dafa wax wa sallallahu ala nabiyil mustafa al mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al athhar waye loolu juunte na ndax li nga xamantene mom lañu jangé ci sëriñ yi té ñom ñu jangé ko won ko ci seeni sëriñ moy wa ashhadu anna muhammadan nabiyyan muhammadan abduhu wa rasuluhu annabiyul mustafa al mukhtar sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi al akhyar wa lolou mom moy vrai wax ci wa lolou lañ jang ci serigne ñom tam seen serigne non lañ ko jang ci ñom c'est vrai te wa inshallah lolou moy li deugar kon mune wa ashhadu te mangi sere gem deugal wolu ne anna ne dal muhammad ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene dañ ko tuddé muhammad ndax beuri limu beuri ay yiw ndax beuri limu beuri ay yiw beuri lo ay beuri li nga xamantene def nako ko geureume ndax mi ngi joge ci hamd ak tiant lolou motax hasan ibn sabit radiyallahu anhu ne wa shaqqalahu min ismihi luy jillahu fadhul arsh mahmud wa hadha muhammad yenenti bi kat sallallahu alayhi wa sallam shaqqalahu dagn ko kharala min ismihi yalla dako kharala min ismihi ci turum li yujillahu ngir mu magal ko yikiti ko fadhul arsh borom arsh kat mahmud moy ki ñuy gërem diko sant moy ki ñuy sant bu ñuy wax alhamdulillah wa hadha ki mahmud mom lay tag di sama sang bi sallallahu alayhi wa sallam moy muhammad mom muhammad la tud ndax dafa bari daño bari lu ñuy yaakar ci mom yiw ndax dafa bari luñ ko mëna taggé ak luñ ko mëna gërëmé niki nono abdul muttalib bi nga xamantene mom moy mamam buñ nek mune dama ko tuddé muhammad ndax yaakar mu nek ko xamné day gërëmu ci asaman ak suuf kon koku moy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mbolem jikko yu bax yi daf ko yoré mune kon mom moy annabiyyu mom moy yenen abduhu muhammad abduhu yen jaamam la jaamu yalla la jam nak mi ngi moy jam moy al ibada jam mom moy dayok toroxlu lolou motax yoon mi ngi joge ci li ñu nane tariqul muhabbat yoon bo xamantene nit ñi dañ ca joge ba mu tarasse wu lolou moy tariqul muhabbat lolou ku dem ci ali dina ko setlu hein wa ah lolou motax kon ñu mom moy kon abdu fofu la joge jam fofu la joge ndax wacce gi mi wacce bopam ci kanamu ki mi jamu te moy borom subhanahu wa ta'ala ak toroxlu gi mi toroxlu ak suufi gi mi suufi ak doyedi gi mi doyedi ak dammu gi mi dammu ci kanamu borom subhanahu wa ta'ala motax ni tuddé ko abdu te lolu aw tag la bu fekente ne yalla nga ko defal waye aw ngagn la su fekente ne kenen nga ko defal ak mata dilay don yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon mom abduhu moy jamam boy jamu borom bi subhanahu wa ta'ala lolo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala suy wax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam diko tag ci place yi nga xamantene mom moy place yi gëna mag عبد لكي تدي كم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا التبارك الذي نزل على عبده الكتاب أجمع لك نون أقوى أنه لما قام عبد الله يدعوه يكون يكونون عليه لبدا أك فنن أك ينني ساري القرآن كن عبده جامم له ورسوله تيرن تام له صلى الله عليه وسلم دين دوام bu boba kon duñu wax ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yenen mom bi nit rek la dedet fep fo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala da fay tuddu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ba tuddu turam tudde ko muhammad itam dina wax lo xamantene day wone ni yenent la comme fi mu nan muhammadun rasulullah la ci tek sallallahu alayhi wa sallam comme fi nga xamantene tamit mom la wax ne ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله محمد كان نيكول باي كيرني سي سين غاي يغو واي نا رسول الله ينت يالله صلى الله عليه وسلم ها اك ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وصحابهم kon walladheena amun alladheena ga xamne kafaru dañu weddi wa fadduti ni dum moy an sabilillahi walif yonu yalla bi adalla sankuna amalum sen jeffi walladheena ga nga xamne nak aminu dañu gëm yalla wa aminu te ñuy jeffi as-salihati jeffi seli wa aminu te ñu gëm bi ma ci li nga xamne dana nazala wacc nañ ko ala muhammadin ti muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir wané ni mom motax may wax waxuma ñi gëm liñu wacc ci keneen liñu wacc ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam motax muy wax wa huwa te lolou kat alhaq moy deug bu wer min rabbih mutuke ci sen borom kon moy wanane yonentala yalla na ñooñu kaffara anhum dinañu len faral sayyiatihim sen ñaawte fi wa aslahata dana yewenal dana rafetal baluhum sen mbiri kon ak fi ci dess ma kana muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul muhammad kat nekul lulul yenen ndax ay yenen jitu won nañ ci mom sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy gis ni alquran sa yu tuddé sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam da fay woné né yenente la lolou motax musiba la té ayib la bu fekkenté né dañuy wax rek muhammad néna muhammad demna muhammad dikna muhammad dal defna langam ak té ñu ci tuddu ñu djublu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam hatta nit bu bax ni ak borom xam xam yi rahmatullah alayhi kenn du wax di len tuddu nonu tuddu go xamantene buñu len di tuddu day melni dañuy tuddu n'importe qui monsieur tout le monde dedet parce que lolu bu fekkentene dañ koy def kon dootu ñu xamete ngeureel gi nga xamantene mom lañ am ci kaw ñu ci dess kenn du ko xamate motax buñuy tuddu borox xam yi dañuy wax al-sheikh wala al-hafiz wala al-imam wala al-ustaz wala serigne diw wala yu mel non waye am ma rek di tuddu borom xam xam yu mag yi ak nit yalla yu bax yi nan len rek di tu jaar ci sen tour comme niñu jaar ci tour n'importe qui lolu bokul ak teggin ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax yekiti ko xamantene yalla dako yekiti dafa am solo ndax bu boba da nga cey jaare suñu borom subhanahu wa ta'ala itam yekiti la kon munewa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lolu tamit wax gi xamantene mom la wax ne day sédéni yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamu yalla la tayyantib yalla la tayyantib yalla la itam lolou day wone benen bir moy meluñu ne yahudi waye meluñu itam ni nasaraani nga xamantene ñom ñaar ñep dañoo sankute and nañu merum yalla te suñu borom subhanahu wa ta'ala rebb na leen te moy lan moy yahudi ñom jappé wuñu manam dañoo ñak respecté yenenti alayhi salatu wassalam ba dañ leen di ray amma nasarani ñok dañu eppal ba dañu wax ne sax yenenti yalla isa alayhi salatu wassalam doomu yalla la motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da di ne la tatruni kama atra'at an-nasara isa ibn maryam qulu abdullah wa rasuluh bulen ma tak tagal bulen ma yekiti bulen ma duufal lu epp li ma don comme ni nga xamantene nonu lako yenen nonu lako nasaran yi defe won yenen ti yalla isa alayhi as-salatu was-salam ndax lan mune yeen dal wax len ni abdullah ki dal jam yalla la wa rasuluhu te yenen tam la sallallahu alayhi wasallam bu ko defe do eppal ci do gattañlu ci ñak ko jox gëddëm ndax wax nga ni yenente yalla la sallallahu alayhi wasallam waye tamit do ëppal ci jox ko lu ëpp lool waxal ni jaamu yalla du moromu yalla du ko dënd mom ak yalla bokku ñu dara amuñu ben dara luñu bok mom dal jaamu yalla la comme yenen jaamu yalla yusuf ko moy ki nga xamni mo leen gën mo leen raw té mom motax yalla bindu ñepp sallallahu alayhi wa sallam kon nak mune wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu annabiyyu mom moy yenent mom moy kuñ solo manam nabi digënte nabi yu nak ak rasul li leen wutele mom moy nabi moy kep ko xamantene solo nañ ko jox nañ ko information wax yu nañ ko ci muy jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala te rasul nak mom moy ki nga xamantene ginnaw bañ ko joxe lolou dañ ko wax nak niko nak demal nga wax nit ñi kon bu boba waye nak mu am ben mbir bo xamne dañ koy leral moy yeenenti ki nga xamanteni mom mo ci mujj moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamanteni nonu la ko waxe ci luddul ben du ñaar ci ay hadith ne la nabiyya ba'di amul benen yeenent bu ñew sama ginnaw yeenent suñu borom subhanahu wa ta'ala bim nan ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamin nabiyyin muhammad bi de sallallahu alayhi wasallam nekul jam nekul muhammad han aba ahadin di bayu kenn min rijalikum ci sen goori walakin waye limu don moy rasulullah yenenbi yalla la de waxata man nabiyina te mom mo tejj nubu mo len tejj ci maqama waye mo len tejj itam ci jamono ndax wax ji mu wax ne ndax wax ji mu ko leralale mom ci jëmmi bopam ne la nabiyya ba'di yenenbi dootul amati sama ginnaw kon ci lañuy xamé ni képp ko xamantene da nga woté wo yenen te ginnaw yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamné non la ko imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala waxé ci aqida bi néna loolu ak mbéwté la ak kéfir ak mbéwté la ak kéfir ah kon ci lañuy xamé ni sayyiduna muhammad kon sallallahu alayhi wa sallam kon mom yenen te la waye rasul nabiyul waye rasul té bok na ci li wone deug deug différence bi nga xamné mom mo nek ci digënté nabi yu ak rasul moy wax gi nga xamantene mom la hadithu bara ibn azib radiyallahu anhu bim nan wa rasul wa nabiyyaka alladhi arsalta yalla man day gëm na nabiyyaka say nabiyya sa ndaw sa yenen alladhi bi nga xamné arsaltahu dang ko yoni moy ndaw ki ñu solo ki nga xamné dang ko yoni al bara radiyallahu anhu di netali wa hadith bi dal ni wa rasulika alladhi arsalta ak sa yenen te bi nga yoni yenen te sallallahu alayhi wasallam niko dedet nabiyaka alladhi arsalta pour wane ni kon difference amna digeunte nabiyyu ak rasul legi mom muné al mustafa moy ki nga xamantene mom lañu belle sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi joge ci safa safa moy selal bi as safwatu manam moy li geuna sel ci mbir muné kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kon moy al mustafa ki nga xamantene dañ ko selal ba mu sel waye tamit mom moy al mustafa moy ki nga xamne dañ ko belli moy ki nga xamantene dañ ko tan ci bir ñi sel ñi tanat ko ci bir ñoña ñu ci gëna sel ci bir ñi gëna sel ci ñoña mu tanat ko wa a mom moy al mukhtar moy ki nga xamantene dañ ko tan comme ni nga xamantene non la ko wax anal khiyar min khiyar min khiyar al urbu khayru unas thumma khayruhum quraishuhum wa huwa fihim khayru khayrihim wa sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa tan yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir nit ñep dafa tan doomu adama ci bir minde fi tan mam ibrahim alayhi salatu wa salam ak setami ci bir nit ñoñu tan yenenti yalla isma'il alayhi salam ci seen bir ñoñu mu tan banu kinana ci seen bir ci bir ñoñu setu ñoña ñoña itam mu tan ci quraish ci bir quraish mu tan ci manam ci bir quraish mu tan ci banu hashim ci bir hanu banu hashim mu tan ci yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax mom musul deñ comme nim ko waxe musuma deñ di toxo ci ñi gëna sel di dem ci ñi gëna sel wa kon mom moy al mukhtar mun sallallahu alayhi yalna yalla julli ci mom julli gi nga xamantene mom ñun buñuy julli ci suñu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamnañ niñ koy defé ndax yenenbi moñu ko jangal daf ñu wax ne nañ wax ne allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ak yu mel non manam nañu julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais ñu leral fofu mbir tamit moy ne du bobu salatu ala nabi rek mo sax ni joge na ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam birna ay salatu ala nabi yo xamanteni joge nañ ci yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam